yat onaras. Yesus Gorrow, Zep Klep Wizen, the Chibutar, Zarirahujar. Mefazawlet, yes, I Yesus Kapirnam Kadam Kazirazim, Yuna Kazarakwajorts of Mazakaho. Zakhamts of Ho, Kazarawayoher, Zarabaram Paya, Unapchau Pami, Ho Trapaim Ejohora. Yesus sit Hami Gushaher Ariha Hovla. Jashomts of Kupraqua, Akamashisho Navriptim, Gorrow, Zep Klep Wizen, the Chibutar, Kazdaha. سفخر زربام خاتيشا سماجر يسوس راح انا تشرب زام شجم وناش هم داحي يسوس دش ام دش وناش هم شش تراخي سماجر قابلم تشلو رات بشخو يسوس اخم ياش اشخونا زيشتاغم شوز اب خشب قوزن زيش بتاغم ريوا سيجاد يبسكوات خرق بفغوغخ توراتي غنجكو باش خو اش ساخم اشيشخم اگو خم جاوا ست پايم مشر مروش تغوش ارا Ashtar Yarab Saba, Tam Namicho taps at what her Zarun's lecturer. Arded the news is a Gujaham Aguhamar said yes at Yariwa. Said the Payash had the offers Guham Chef Ora. Taranaps in Jawar. Shows a precept cousin that you betaro shoot him with the what her Faroch Yaponera. How me Taji with Abla Kashti Kakuh Yaponera. او قفشان پای صفتب قم قب سکوت خر غاغون خود دنیام چه توزر شریع جاشغم یسوس او زعب قفتب قوزن زجو بتاغو شتم ریوا سوا سوا قتجی ویباب لقاشتی شادج گوش ار ددم سر قتجی ویباب لقاشتی صف پستومی اشاغو ونمی چیجو ار پستومی ینو اغاش اغوز تحمشت خفاسو اغاغ مشفد قف تن نبجید لغوغب Yesus Yog Hurkono Levik Zerijar. Yesus Jiri Gadilips Hore Usham Hajo. Sif Kupushko Desh Hakwa. Yesus Sit Hami Gushaker Arias Hobla. Yet Ananachijok was the Hakula Hakshir, the Shikakarunam Uso Alfe Kolivi Shago. Saur Kuruk Uriwa Yesus. Levi Kataji, Yesus Wujiha. Yet An Yesus Levi Yunashishkashto. Hakula Hakshir Hazikaramra. سکوادش خرمره به خوخو، یسوس را یغوگر که خرمره آداش کشته خسدا پوما یسوس وجیتو قاق آخر به مخوتیاره. توراتی غنچکو پاش خو فریسی خم آشیش خم یسوس حقله حاکشر خز خرمره، سکوادش خرمره آداش خوزاتیم، یسوس یغوگر که خرم آرواق. حقله حاکشر خز خرمره، سکوادش خرمره سدار، زیچ آداش خوره رچی زیچ آدیش خوره. یسوس ارز ذکه خم آرواق. Psaukhar Arab, Azadishichakhar, Smajikhar Aranah. Shubhagazi at Zifham Siajin Arab Sakhaz Fakwahar. Psakwad Zishakhar Yapsakwad Hamafichawajin Hampaya Siajin Aranah. Jurt Hamatakhar Najinim Yahshago Yisus Khazariobjakhar. Umahako Yuan Yuagurku Haramra Farisee Hamra Najishtah. Sifzawja Kakwahi Yisus Karawah. Yuan Yuagurku Haramra فارسی خبرو یاقو گروک و خرم را آنچه ووی و گروک و خرم سد زیچام نچرر شاور یا وصفچه شاومی وصخر نچ نتچنا حاو شاور یا وصفچه نچ نخاتچشتب هری واجغ یسوس آخم او شاور زد راخشت مافخر قاکوشتف مافر قزکوچه نچشتف شاچیچم ششیده جن شغنزم زمی تریدرب عراشتو اسمه شاچیچم شیشی دیجینم شغنزو زید خونش غانر نحیینش اشت. جاشفتو زمی سنبس غاچر شونتز خماری غا خورب. عراشتو اسم سنبسم شونتخر زگید خونخش سنبس ریخی چشت شونتخری قدشتیخ. او سنبس غاچر شونتیچ خم عراغا خون فایه. یسوس یوغا گروگو خرم شنبت مافم قدسش حخر قزر پچ خاخر. شنبت ما فگرم یسوس قدس حسک مرکتو گوشتو. یغو گروک و خرک و خزه قدس حقرق پاچخوا و بلاغ. فریسیخم یسوس قراواغ. یبل، آخم شنبت ما فم خابز جبس ام خوشتر سد پایاس ارا. داو تر یغوسخم را قین خدخو مداجت اخزه خم اشیش اغم زیچی فی جاغ باری و جغ یسوس. اویافار زیچ ادین پشش خم یما فخم داو تت هم یونه یحی صفخم تحم پاش حقا تشتغ حدقو رشخو. حدقو دین پاش خم انمیچ خبز چه زگور مشخم مخونه شتا. او داوته شخو. یغسته خم یاری غشخو. يتان يسوس هريواغ تحام شنبت مافر صفن بايق غاخونح صفر شنبت مافن بايق غاخوا بارش صف لبق مقوى شنبت مافن يتحمد.